إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا رجستيال وركيد عاد إسلامي الفرقان قضب ذي سنة وحا كمدا ويل تضب سنة جرأة أيا أنا قبل درت اللي وجود لي دق مذا ولا وين إيه قبل كشبة لذا هو سه فافهن أيا اللي جهلا يا دقال بيلد قصار رجستي أو شلا يكد عاد دق مذا بورها كبا إيه قبل كباي عبد الرحمن عبد الشكور أيا شلا إن بقول كبا سقاشن مذا حد أي سياسيين تدولد الفدرال كأي كعيدين ذلك دبدي سه ميت كم مذا حافظ هاد دق مذا هضن هم قال هذا مقدوش أيا قرك أسرا إنه قد لا عذر كداعونك وحاه بينك حالي ديغان كاكوني بره وولايد اسلاميقا هاي الشبالة دهوسي لقد داوضي فيلم كي هدي يد عيد الفترقة اي اوبا هي كانال كوركا الكتايب كتايب الاقبارية هيا باهي سي مغال وصو باندقا يوسيد اللوغا عيد ولايات اسلاميقا سيقار ولايات كجوبادا دحي ايوباي كلان لغو هر مرينة يتعلينتا هيا لغو غبتا جامعادا القمة اي دقمدا جليب اي ولايد اسلاميقا هاي جوبادا دحي حكومة دا شيعة دا هي ايران هيا حالي ورقو قادي ديغانو كتر سنلولك يهود وحوكا كغاهي ساتو مسلمين تفلسطين دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته كسور وذا وركي أدمستران ويل تضب سنة جرأة هي أنا قبل درت اللي وجود اللي دق مذا ولا وين قبل كشبة لذا هو سه وركاسي ورك لو كأدم فافهين لجهل يدق على بلد قصار جيستي أو شلا كده عدق مذا بورها كبا قبل كباي وحكى ورمي عبد الرحمن بدر دق لا نقبل كسلسا وساعدي لصودا في كده عدق مذا ولا وين قبل كشبة لذا هو سه أي واحد لوجود لي ويل دادي سوى تاي تضب جر magii sana lagu sheegay Umar Maxamuud Buule oo kamid ah arurta ku dhaqan degmada Walaweyn dagaaladani oo yuhurinayaan maamulka Walaweyn ayaa geysanaya dhibaatooyin soo gaaraya dadka shacabka kooxaha u beesan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin mid kamid ah maleeshiya beeleedada isku horfadhiya degmada ayaa wax warasaas u biyay tiray arur oo ku ciyaarisay xaafad kamid ah xaafadaha degmada weerarka rasaasaynta aan laga fiirsanayo wuxuu dhaliyay inuu ku geeriyooda canug yar waxana goobta uu dilka ka dhacay iskaga baxsaday milishiya beeladadii geystay dilka mas'uul ka tirsan maamulka degmada Walaweyn ee dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay sidee wax u dhaceen iyo dadka ku waxyeeloobay dagaaladan isku hor fadhiyaan milishiyadkan walaashii hawdaha waxaan bilay ka dhacay heer sanad oo tafsiir ah leh oo ugu waxa oo dadka ay halka xaqiiqeen ma jiraan meelaan degal socona meelaan degal isku jira oo laba ciil qarf ka jira ma ah ayaan isku soo socdo oo maragtay magaalada soo baxayna oo sulbad soo weyn ma taana ku soo diwaayay ku baran iyo ku bax lahayn ahayn waxaan bar sameeyay naqna waan ka salaad aan tagay meesha degalka soo daa ciidamada marka ina kala qaada isku geeyeen markii ay aanu ka tagay joogna xabad lagu bilaabay sax soo xiray waxa laga sameyn karo malee meel xabad ay wax lagu sameyn karaa aa dilki kaas ma goon way laba qof iyo hal qof dhaawac dhinaca aan joog jiraan dhinacaas ay jiraan ma ogin dhinaca kale xogga dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal beled geesiga qasare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo gelinkii hore ee maalintii shalay ka dhacay degmada Buurha Kabe ee gobolka Bay dagaalkan ayaa waxa hurinaya ciidamada Ethiopia ee degmada East Saraakiishooda waxana ku lug leh askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed dagaalkan ayaa nahmid u dhaxaya laba maleeshiyo beeleed oo wada dega degmadaas kuwaas oo maalmi la soo dhaafay xisad u dhaxaysa ay ka taagneed gudaha degmada Buurha Kabe inta la xaqiijiyay dagaal beeleedkaasi ka dhacay Buurha Kabe waxaa ku geeriyooday laba ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladda ay tahay haatan mid degan isla markaana odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha dagaalamaya ay wadaan dadaal lagu xalinayo dagaal beeleedkan ka dhacay Buurha Kabe dagaaladani maalintii shalay ka dhacay degmooyinka Walaweyn iyo Buurha Kabe ayaa ku soo beegmaya iyadoo dagaal noocan ay milishiyad ku dhaxmareen دغموين كبرا ويو قريولي اي غوبل كشبيلادو سي عبد الرحمن عبد الشكور ايا شيغي ان بغلكي وسغاشن مدحدا اي سياسيين تا دولدا فدرالكو اي كعيدين دلك ديباديسا فافاهنتا وركاس وحا سو جيدن يا سكريا عمر عبد الرحمن عبد الشكور حلبان كتر سنة بارلمانك دولدا فدرالكا ايا ورقرال وباهيي ساعده لا سو دافاي كو شيغي انو بادي مدحدا دولدا فدرالكا سياسيين تا يددكا كا اغري دو اي كعيديستين دلك ديباديسا كدواد سغاشن بقولكي با مدحدا حللكا كا هيا دولدا فدرالكا ايا كو سوغيا بدلكا سياسيين تا يشقال الرايدا دلك ديباديسا ايا كعيديستين نيروبي اسطنبول القاهره ايا دبي ايا isku kala qaybiyeen sidaasi waxa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakur dalka Kenya caasimadda Nairobi ayuu sheegay inay noqotay muqdishada labaad isagoona sharaxaad ka bixiyay sawirka dhabta ah ee uu muqaalkaasi bixinayo muqaalkaasi wuxuu sawir dhab ah ka bixinayaa inaysan waxba isdhaamin hormoodka Soomaalida ee siyaasadda ganacsiga saxaafadda samafalka iyo ajnabiga xalana degan ee dalka ka shaqeysta dhamaanteen dalka waynu ku xogsanaa ee uma xojino ayuu mar kale yiri warsame inta badan wasiirada iyo xilibanada dawladda federaalka ayaa dalka ka dhoofay wixii ka dambeeyay 15kii Ramadaan goortaas oo weerar lagu qaaday hotel SYL oo ka soo horjeeda madaxtooyada laguna dilay xubno kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakur ayaa sababtaasi ka gaabsaday wuxuuna ka eegay dhan kale isagoona yiri natiijadan waxa ay ka dhalatay markii siyaasigii danta guud loo diray tiisa gaarka ah iyo damiciisa shakhsiga ah u duloobay qaybaha kale ee bulshadana ganacsatada culumada suxufiga iyo aqoonyahanada ay dantoodii guud iyo dawladnimadoodii ka danaysteen sida inaan nolosheena ka qoosanay oo kale ayuu yiri dhammaan madaxda dawladda federaalka waxa dalka dibadiisa ay ka dhisteen guryo halka qaarka kalena oo iyaga ka mid ah ay hadda ku haminayaan xasan sheekh oo ah madaxweynaha dawladda federaalka ayaa guryo ka dhistay wadamada turkiga tanzania iyo imaaraadka carabta dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in madaxda dawladda federaalka ay u muuqdaan kuwa loo sheegay inaysan wadanka ku sii noolaan doonin isla markaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto si la mid ah sidii ka dhacday wadanka Afghanistan xaafad ka mid ah degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa qarka u saaran inuu ka dilaaco cudurka daacuunka Maxamed Amin ayaa ka waramaya Siigaale waa mid ka mid ah xaafadaha ugu caansan Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir bulshada ku dhaqan xaafadan ayaa ka cabanaya war weyn oo ku dhaxtaala xaafada taasi oo ay uriyeen biyo aad u wasaqoobay oo urtooda aan loo joogo karin guryaha ka agdhow biyahan ayaa si gaar ah u saameeyay dadka agdegan warta kuwaas oo sheegay inay ku nool yihiin nolol ka duwan tan ay ku nool yihiin bulshada kale ee magaalada Muqdisho dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay dhibaato ku qabaan kaneeca ka dhalatay biyahaasi wasaqaysan aniga ma ka nool mahdi la yiraahdo waxaan deganahay siigaale wartaagteeda deganahay qaneeca waana laaysay salata maad roobkii do'o anigii ilmahayna iska muurahayno sidii anaga oo beer ileelnayna aan raar aan wada dhisan raarsan ka kornay ee biihiina aniga meel u yeelaayo mala salata maad wariyihii waa imaana waa la soo diraa meeha wax dheef faa loo baahay maahna war kaliix iska dadala looma baahno cudur waa ka dhashana waa ka dalna cudur bi markasta iskaga jiro oo baxayno oo kii intaas ku jira koo kale inta imaanayo oo waxna laga qabanayna waa lagu sabiraa warana lagu leeyahay warramey in wax koo qabanayna leheen bihi intay ku jiraan kii kale ku imaanayo anaka war dhansa sama ku nacnibo shuban biyooda jira wax kastaa jira maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka ayaa lacago badan oo canshuur ah ka qaata bulshada waxna kama qabtaan caqabadaha waaweyn ee ummada haysta sida tan hadda ka taagan xaafadda Siigaale ee magaalada Muqdisho waxaa habeenkii xalay deegaanka Kunye Barow ee walayda Islaamiga Shabeelada Hoose laga daawaday filimkii hadiyadda Ciid al-Fitrga ee uu baahiyay kanaalka wararka Al-Kataib Mahad Ubayd ayaa ka waramaya magalada Kunye Barow ee gobolka Shabeelada Hoose waxa habeenkii xalay lagu daawaday filimkii xiisaha badnaa ee ay dhawaan soo saartay Al-Kataib Al-Ikhbariya fagaare ku yaala gudaha magaalada ayaa laga shiday filimka waxaana halkaasii xaadir ku ahaa boqolaal qof oo isugu jiray rag iyo dumar dadka ayaa ahaa kuwa ay aad shucuurtoodu u sareeyso aragtidooda ayayna ka dhiibteen filimka intii ay daawanayeen iyo markii uu dhamaaday intaba. Ugu horreyn ku soo dhawaada qaar ka mid ah raggii daawanayay filimka oo shucuurtooda cabiraya. Adeer, meesha waxaan ku arkaa gaaladii oo la dabar gooyey, alla ha suuqay oo waxba laga reebin. Bidillaahi baarina, waxaan u malaynayaa waqti dhow insha allahu tacaala waxa harayna inay sidan unu dhammaan doonaan. Walaalo waan ku dhawaa, jazaaka allaahu khayr. Farxaddeeda cawada aad ay u sareysaa. Waxaan maanta aan ku daawanay halkan filimaan isku dardar ah sida Musli, Daarunicam, Basra ayaan ku daawanayna walaal. Wallaahi walaal, waxaa aad igu xiiso badnaa askariga murtadka ah oo ordaya dabeetana walaalka mujaahidka geesiga halyeega ku soo orday qoris ku garaacaya ay ugu cajiib badnaa macnaa. Waxaa la soo bandhigay walaalaha mujaahidiinta geesnimada iyo dhiiranaanta ay muujinayaan macnaa. Waan ku dhawey, magacayga waxaa weeye Aadam Bathmaan Abu Dujaana. Waxaa qalbigii aad u argagixiyey, aad aan la murgooday, aad iyo boqolkii boqol aan la murgooday walaalahayga muslimiinta reer Qasa saas loo baabiraa markaan arkay yuhuudda waxba aysan u reebanin. Iyo waxaa kale aad iyo aad aan ugu farxay adduna markii kale aan gadaal aan u fiirsaday markii oo xardheer odigii qaylina aad u qaylay anigu mihi saas waay kala markii gacan mujaahidiinta ay ku dhigeen. arintaas baa aad waxay ila noqotay farxad mina tii oo Qasa markaan fiirsay ninka markaan arkay maanta wuxuu caawinayo yuhuudda iyo Mareykan halkan uu fadhiyaa. markaan arkay aad baan ugu faray asoo qaylinaya maanta mujaahidiin gacan ay ku dhigeen. Ina waxay ugu xiisa badnaa filan horta waa laba qaybood, qaybna waa ma'sa iyo murugo, qaybna waxa weeyaan waa dadkii dadka ka murjiyey in loo aarayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wayashfii suduura qowmi mu'miniin. Marka haddaan ka hormaro qaybtee murugada sida Falastiin u gumaadaysa yahuudda iyo waxa weeyaan xulufadooda Maraykanka oo ilmaha u laynayaan oo waxa weeyaan marsa u laynayaan, waan ka warqabnaa insha allahu tacaala filanka markii fiirsanana ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankeena kor uu qaaday. Waxaan ku dhawaa idaacadda Islaamiga Alfurqaan, magacaygu waa Cazaam. Filanka runtii waxyaabo badan oo xiisaha runtii ku jiray, waxyaabona runtii murugo ayaa ahayeen, kuna runtii farxad ayaan. Waxaa runtii igula yaabka badneyd askarta runtii nolosha lagu qabanay, waa la soo qalday tuuta lii geliyey, kuwa runtii ku calaacalaya fagaaraha dagaalka marka imaadaan. Filanka caawa halkan lagu daabtay waa filankii hadiyad ahaa ciidul fitri. Walaa filanka aad iyo aad buu soo jiidasho u lahaa, laba qeyb u ahaa filanka. dan waxay ahayd qaybta ugu horeysay ee waxay ka tarjumaysay ummada muslimiinta ee ku nool qidaaca Qasa habka oo waxa way gumaadkooda uu socdo. qaybta dambana haddana waxay leedahay farxad akhi filan marka waxyaala iga soo jiitay filimka dhexdiisa waxaa ka mid ah askari waxaa arkaysaa oo ciidan waa la hubaa laakiin wuu cabaadaya markii gacanta uu ku soo dhacay soo shoogay. sidoo kale qayb ka mid ah haweenkii daawanayay filimka ayaa aragtidooda dhiibtay. magacaygu waa Salim Maxamed. filimka wallaahi filim wuxuu ahaa murug badan, qaybna xiiso badan. Allah ku mahadsan. waxaa ka la soo saarayaa walaalaha Falastiin xusuuqooda, kadibna waxaa la soo saarayaa mujaahidiinta Soomaaliya u argudayaan si fiicanna gaalada la jafaya. markii la qabanayay nin murtad oo qori lagu garaacay ayaa xiiso ii lahaa iyo mid dahay reer xamrar baan ahay aniga wax kama ogeyn oo haddana qiranaya kiiska qiranaya. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkaa waxaa ka salaamayaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta oo furumaha kuwada sugan. waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha galo. filim halkan waxaa ku fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan, qaarna murugo leh, qaybna xiiso leh. waxaa kale qaybta murugada leh waxaa waaye lixda bilood oo lasoo dhaafay oo Falastiin duqeymaha iyo xusuuqa ku socdeen. waxaa kaloo halkan lagu soo bandhigay mujaahidiintii oo u argudayaan oo filimo aad iyo aad u xiiso badan leh. filimka maasha allah waa noo soo jeetay, maasha allah si fiican noo soo jeetay, qaybo badan oo ku koobnay, qaybo si gaar noo soo jeetay. maasha allah Basra, midka ka dhacay deegaanka Basra ay u xiiso badan. waa ku dhawaa idaacadda Islaamiga Alfurqaan. magacaygu waa Ikhlaas Cabdiraxmaan. filimka waxaa aad iigu murugeeyay walaalaheen muslimiinta reer Qasa ee yahuudda xaafidiinta sidaas u dhibaateynayaan. waxaan muslimiinta ilaahay weydiinayaa inuu gargaar degdeg ah siiyo insha allah. waxaa si gaar ii farxay walaalka mujaahidka oo gaalka qori uu garaacayo. tan iyo intii uu soo baxay filimka Al-Kataiba waxaa daawaday dad fara badan oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa. Kataab Al-Aqbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo sida looga ciday walaayadka Islaamiga ah, si gaara walaayada Jubada Dhexe iyo Baay. Maxamed Sheekh Cali ayaa ka waramaya. qanaadka wararka Al-Kataab Al-Aqbaariya ayaa baahiyay qaybta koowaad muuqaalada lagu soo bandhigayo sida looga ciday ciidul fidriga 1454 hijriyada wilaayadka imaamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. فيلم كان يال كتايب أخبارية كسو بانيقايسا سيدا لوغ عيدي دقموين كايجيلي بو آليو دقمة بولا فولاي اي حرونت ولاية باي فقارياشا ياسو بوحدا في بلشادة مسلمين تاكو لغان دقموين كهوريان اسو شاقني او جيدو دلغان اي حانا يفرحة عيدا degmada boola fulay ayaa markii labada rakacood ee salaada ciid ul fidriga la soo tukaday shucuurtiisa ka warbixiyay sheekh muqtar abu muslim oo kamid ah culimada diinta islaamka allah naga aqbalo wa maalin farxadeed waxa la yiraahdo qofka muuminka saddex jeer buu farxaa maalinka la furayo maalinka ciid la ciidaysanayo maalinka muslimiintu albaabki jannada rayaan ay ka galayaan marka maalinkii labaad farxadaan u joognaa الله وحن كرجينينا ماني كسدحات وجنة ذا مركان كجلينا إلهي إنه نوافجي اللهم آمين. قناة الكتاب الأخبارية هي لفيل يائن وبهي ومعلمها سوء أدن مقالة كلا ولقص وبندق يو سيد الله وعيد ولايات كإسلام جاه جعان تكوه سو حركة مجاهدين تاع الشباب. kulan lagu hormarinayo tacliinta ayaa lagu qabtay jaamacadda Al-Qimma ee ku taala degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe Maxamed Ciise ayaa ka waramaya munaasabad si heersar ah loo soo agaasimay isla markaana ku saabsaneed kulan lagu hormarinayo tacliinta oo lagu qabtay jaamacadda Al-Qimma ayaa ka dhacday walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe waxa soo agaasimay kulankan oo ciwaankiisu ahaa horumarinta luqadda Carabiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay culimo masuuliyiin aqoonyahanno iyo bahda waxbarashada ugu horeen qaar ka mid ah culimada iyo dadkii ka soo qayb galay ayaa ka hadlay iyagoona si aad ah u soo dhaweeyay ijtimaacan kada ka dhacay qaacida muhaadaraadka jaamacadda al-qimma ijtimaacan runtii waa ijtimaac naadir oo wilaayadka ku cusub waa ijtimaac dhamaantii ay isqaabilayaan dadkii culimada ah mudaradii musaqifiintii wax kasta oo loo taqaanay khidaabaadkii hadalladii waxa weyn ugu soo kadeen iqtiraaxaadka kelimaadka dhamaan luqad carabi ayay ku baxayaan ijtimaac aad iyo aad hadafkiisu uu qaali yahay hadafkuna uu yahay in luqada quraanka la soo nooleeyo luqadii nabigeena la soo nooliyo asxaabti karaamka ee sallallahu alayhi wasallam aad ayaan maartay soo dhaweeyna umsiyadan barakeysan waana umsiye insha Allah ta'ala barakeysan oo lagu taageeriyo luqada carabiga iyo luqada quraan dabcan waxaan filaa ma aha markii koobaad waa umsiyad kale ayaa jiray gabagabadii kulanka waxa soo xiray waaliga walaalada islaamiga ah Jubada dhexe Sheikh Cali Darwish ilaahay amaad iska la subhana wa ta'ala ilaahay makaankan ugu soo kulmiyay khayrka badan raga badan ee qiimaha badan ee wajoodooda quruxda badan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay galabta ilaa fiidnimadan caawo kulanka inoo socday ee aan idin kala qayb galay aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa jazaakumullahu khayran waxaan si gaar ah insha Allahu ta'ala mahad ugu celinayaa maktabo tarbiya wa ta'liin oo kulankaas sababteedii lahaa ee qabanqaabadeedii iyo mataqaana agaasinkeeda lahaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waana kulankii labaad dadaal ay u galeen jazaahumullaahu khayran si ummada luqada carabiga uga dhisi lahaayeen macaahidna way u fureen khaasatan macad albayaan kulamo cilmiyeedka lagu horumarinayo aqoonta iyo barashada luqada carabiga ayaa marar badan ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadka dalka Soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga al-Furqaan xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka ka tirsan dhulka yuhuuddu xoogga kaga haystaan muslimiinta Falastiin habeenkii xalay waxaa dhacay weerar hore looga sii cabsi qabay in xukuumadda shiicada ah ee Iran ku qaado maamulka yuhuudda weerar sawaariq loo adeegsaday ayaa waxaa lala beegsaday deegaanka ka tirsan dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga yuhuudda halkaas oo ay ku dhaceen dhowr gantaal ilaa ay hadda lama oga qasaraha rasmiga ah ee geysteen gantaalada talaabada ay qaaday Iran ayaa ah mid la wada sugayay taas oo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan weerarkii saraakiisha looga laayay ee ka dhacay qunsuliyadda Iran ay ku lahayd magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ayaa sheegay in markii ay dileen Qasim Suleimani ay la soo xiriireen xubno ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee Iran kuwaas oo ku wargeliyay si ay u ilaashadaan sumcadooda inay 18 gantaal ku garaacayaan waaxiga xerada ciidamada Mareykanka ayna ogaadaan in wax dhibaato ah aysan geysan doonin sawaariqda Iran waa dalka kaliya ee cadawgiisa u sheegay inuu weerar rabo sida ay saacado ka hor Mareykanka ugu sheegeen inay Israa'iil weerari doonaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka weerarka ay xal qaaday Iran oo lagu tilmaamayo inuu yahay mid masraxiyad isaga eg laguna dhufto meelo aan ciidanka yuhuudda iyo shacabkuba ku sugnayn ayay dowladda Iran ku wargelisay Mareykanka waana loo fasaxay warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga al-Furqaan dhageystayaal xilligan waa naga intaa